Likambo boko selinga mama, boko sambaye, boko futaye. Baluka kamoto ya mwana moto boyete. Bolingi nini ye? Likambo boko selinga mama, boko sambaye, boko futaye. Baluka kamoto ya mwana moto boyete. Bolingi nini ye? Likambo boko selinga mama. Boko sambaye, boko futaye. Baluka kamoto ya mwana moto boyete. Bolingi nini ye? Bomona babo ya mwana bona makambo ya bilo baloba mama mama bona makambo ya songi songi mama mama ngai princesse kiku mama ngai princesse kiku mama Nasali nini na mboka ya pato mama mama mama oh mama oh mama Papa zinga sango kisasa mobimba ipeti ndako mama mama mama mama oh mama oh Bofuninga na mama bofuninga na tata wape pai bomona Babo ya mwana pona makambo ya biloba loba mama mama pona makambo ya songi songi mama mama Papa na kiku ya mbanga ko ya baba lingi papa nzanga mbande ko mama mama mama Présence nanga ebangi sakai Elambana kolata batongolokoi Suki na kosala batongoloko mama mama oh mama oh mama mama oh Bofuninga na mama bofuninga na tata wape pai bomona babo ya mwana pona makambo ya biloba loba Mama mama pona makambo ya songi songi mama mama ngai kiku kiku kiku ya princesse nakozwa kaminyo na tongo na pokwa na komimboka ngai kiku likambo nini na kombo na ngai kiku na sala nini Bofundinga na mama, bofundinga na tata, na salibino nini nga kiku o mama. Bofundinga ibolo biba longo langa mosala, tata tali, mama tali, alobi mwana ton poti kompota, tina nini, to longo la ye, mosala ye, mama o, oh, mama o. Oh. Bofuninga na mama, bofuninga na tata, wape pai bomona, babo ya mwana pona makambo ya biloba loba, mama mama pona makambo ya songi songi, mama mama Nani atinda bino, bopa la mi pali binongi mape bandeko mama mama Likambo nini na kombo na ngai kiku Kiku ya princesse kiku Na kozwa kaminyo na tongo na pokwa na komimbokae Tike na ngai talote bande kwa ata autostop na telemisi na komi mboka mama mama mama oh mama likambo nini na kombo na ngai kiku na sali nini liputa na lata ata ya mweshe ebongisa ngai nzoto bino bolemba te na kombo na ngai bandeko oh mama bofundinga na mama bofundinga na tata wape pai bomona babo ya mwana pona makambo ya biloba loba mama mama pona makambo ya songi songi mama mama batandeli ngai mbanzi na biro na kota te bandeko nazwa panzi nazwa maladi ya mokongo bare na kende wapi baloba mwana oyo azwi likambo mama balemba kofunda ngai te bandeko ngai mpe nalongwaka te bandeko mpo na nini mpo nayebi mosala mpo natosaka mosala o mama mama papa na kiku ya mbanga balingi kopopa ngai kopopa balingi tosanga bana papa na kiku ngai princese tika na lela babomi nga ndeko boma bapanzi nga kisasa mobimba sango epanzani epanzani epanzani mama mama mama mama mama bofundinga na mama bofundinga na tata wapi epai bomona babo ya mwana mpona makambo ya bilobaloba mama mama mpona makambo ya songi songi mama mama naboyi bopesaka ngai bambote na bino ya mabe osukoli loboko te olingi opesa ngai mbote nsima oloba olingi ngai olingi ngai mpo na nini yo kamarade nyonso nazwaka kombo na ye mbanda ye moninga nyonso ngai nazwaka kombo na ye enemi enemi ya nini mpo ya likambo nini tokowela ye mpo ngai na mibongisi napesi bino mosala nabongisi bino bolingi bozongela ngai bofundaka ngai na banzela ya butu na banzela ya mike mike mike ngai kiku kiku kiku kiku ya mayombe kiku mama mama mama bofundinga na mama bofundinga na tata wape pai bomona babo ya mwana pona makambo ya bilobaloba mama mama pona makambo ya songi songi mama mama mama